Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia mamy wtorek, 6 stycznia. Na zegarze północ Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Udało się zlokalizować wrak jednostki, która zatonęła u wybrzeży Szkocji. Dziś może zapaść decyzja o podniesieniu statku z dna. Dla Adama Małysza to koniec rajdu Dakar. Jego samochód spłonął doszczętnie, zawodnikowi i pilotowi nic się nie stało. A w serwisie też o ponad 200-kilogramowym tuńczyku, za którego tokijska restauracja zapłaciła wiele tysięcy dolarów. Serwis zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie akcji ratowniczej po katastrofie statku Cemfjord z Polakami, z 7 Polakami i Filipińczykiem na pokładzie. Specjalistyczna łódź wyposażona w sonar zlokalizowała właśnie wrak statku. Ekspertyza natomiast wykazała, że obiekt leży do góry dnem. Te informacje przekazał Polskiemu Radiu Tony Redding, przedstawiciel armatora. Firma Brise z Hamburga rozważa podniesienie wraku z dna morza. Dziś specjaliści zbiorą dalsze informacje o stanie technicznym statku i na ich podstawie podejmą decyzję o dalszej akcji, ale już wiadomo, że nie będzie ona łatwa. O tej porze pogoda jest tam bardzo zła. Jedną z kwestii, którą bierzemy pod uwagę, jest bezpieczeństwo ludzi biorących udział w akcji. Nie wiadomo na razie, dlaczego statek zatonął. Przed katastrofą załoga nie wysłała żadnego sygnału alarmowego. Choć to późny wieczór, w Warszawie spore korki. Na jezdniach w stolicy nagle utworzyła się szklanka, solarki ruszyły w trasy, ale sytuacja szybko się nie poprawi. IMGW ostrzegał przed oblodzeniem wieczorem i w nocy, ale nie na Mazowszu. Wydane ostrzeżenia dotyczą całej zachodniej i częściowo południowej Polski. Doszczętnie spłonął samochód Adama Małysza na drugim etapie rajdu Dakar. Na szczęście ani jemu, ani jego pilotowi nic się nie stało. Wiadomo, że zawodnicy stracili paszporty i wiadomo też, że dla Małysza to koniec rajdu Dakar. W klasyfikacji quadów dziś wygrał Rafał Sonik, ale i dla niego był to ciężki dzień. Ja miałem dzisiaj kryzys poważny, bo w moim camelbacku płyn, który miałem, się po prostu kompletnie gotował, ale doszedłem do wniosku, że to jest właśnie etap, w którym trzeba mniej agresywnie jechać aż do mety. Wśród kierowców samochodów czwarte miejsce zajął Krzysztof Hołowczyk, ale i on mocno narzekał. Dawno nie miałem takiego ciężkiego odcinka specjalnego. Wjechałem w takie wydemki małe, no i dostałem choroby morskiej. Nie byłem w stanie tych 30 km przejechać. Myślę, że to koniec. Umierasz z bólu. Zobaczyłem Orliego, który wydachował. Wtedy wiedziałem, że muszę jechać. Wjechałem na metę i na mecie umierałem. Samochód Adama Małysza spłonął 35 km przed metą. Przypomnę, zawodnicy zdołali z pojazdu uciec i nic im się nie stało. To miał być strzał w dziesiątkę, ale strzelnica sportowa w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu koło Tarnowa budzi kontrowersje. Pracownicy przekonują, że to świetna forma terapii dla pensjonariuszy. Nie brakuje jednak osób, które się obawiają, no bo osoby z problemami psychicznymi mają kontakt z bronią. Sprawę bada tarnowskie starostwo, które jeszcze w styczniu ma podjąć decyzję o przyszłości strzelnicy. Alarm podniósł radny powiatowy Paweł Augustyn. Przecież osoby, które mają zaburzenia psychiczne, nie mogą mieć styczności z bronią na całym świecie. Pracownicy DPS-u podkreślają, że konsultowali utworzenie strzelnicy sportowej w tym miejscu z prawnikiem. Same zajęcia dla wybranej grupy pensjonariuszy odbywały się zawsze pod opieką doświadczonych trenerów, a śrutówki są przechowywane poza DPS-em. Ale jak podkreślają pracownicy, najważniejszy był sam cel tego projektu. To jest bardzo dobra terapia rehabilitacyjna dla osób właśnie z zaburzeniem psychicznym. Uczy koncentracji, wycisza. Terapia generalnie w domach pomocy polega na jakichś tam artystycznych rzeczach, no ale nie każdy mężczyzna chce kleić kartki. Oni mają prawo do normalnego obcowania ze sportem, chociażby w takiej postaci. Te wyjaśnienia zna już członek zarządu powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Wprawdzie podkreśla, że decyzje co do przyszłości strzelnicy jeszcze nie zapadły, ale na razie nie widzi też w tym projekcie niczego złego. Dotychczas w żaden sposób uczestnictwo w tych zawodach nie stwarzało zagrożenia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Za 4,5 miliona jenów, czyli ponad 37 tysięcy dolarów amerykańskich, na aukcji w Tokio sprzedano, ważące około 220 kg, okaz tuńczyka. Ryba została sprzedana właścicielowi sieci restauracji serwujących sushi. Ekolodzy zwracają jednak uwagę, że tuńczyk błękitno-płetwy to gatunek zagrożony wyginięciem. Rekordowych rozmiarów okaz wylicytował Kiyoshi Kimura pierwszego dnia aukcji po noworocznej przerwie na słynnym tokijskim rynku ryb i owoców morza Tsukiji. W 2013 roku ten sam nabywca zapłacił rekordową wówczas sumę 1 100 000 jenów za niewiele większy okaz. Cena ryby w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadła ze względu na dość obfite połowy. Niepokoją one ekologów, według których tuńczyk błękitno-płetwy to gatunek zagrożony wyginięciem. Tokijski rynek Tsukiji to jedna z największych atrakcji turystycznych stolicy Japonii. Turyści mogą też przyglądać się aukcjom tuńczyka, jednakże udział w nich dla osób postronnych jest ściśle limitowany i wymaga poświęcenia. Aukcje odbywają się nad ranem, a żeby je obserwować, trzeba ustawić się w kolejkę już po północy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. I jeszcze pozostałe informacje o pogodzie. Przypominam, noc z oblodzeniem, ranek jeszcze z marznącymi mgłami, no a potem powinno być już pogodnie. W Zakopanem i w Białymstoku w ciągu dnia minus 6, w Warszawie, Olsztynie i Lublinie 4-stopniowy mróz, w Krakowie i Katowicach minus 3, we Wrocławiu, Poznaniu i w Gdańsku minus 1, w Szczecinie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Tutaj jeden soczek, tutaj drugi. Woda. Starczy, myślisz? Kanapeczki. Dużo papieru. Z serkiem. Chociaż o tej porze to chyba jeść nie należy. Jakieś czekoladki mamy? No nie, nie mamy czekoladek, ale coś ciepłego może by się przydało, może później. To wyskoczymy sobie tutaj do restauracji czynnej. Całą dobę. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. Witamy, to jest jubileuszowe wydanie HCH, wydanie 165. Sponsorem tego wydania jest liczba 3. Jacku, nie wiem, czy wiedziałeś, ale w trójce oczywiście, to wiadomo. To jest od zawsze, od zerowego wydania. Trzech Króli. Tak jest, bo to już 6 stycznia. I 3 godziny. Nie wiem, czy w związku z tym dostaliśmy. Chyba tak specjalnie po prostu. Świąteczna noc w trójce. 3-godzinne wydanie HCH, wyjątkowe. I tylko chciałoby się powiedzieć, że tylko nas jest dwóch, ale tak naprawdę... Można powiedzieć, że to będzie wydanie z silnym udziałem słuchaczy. Myślałem, że chciałeś zaprosić jakiegoś słuchacza albo słuchaczkę. Nie, no powiedzmy, że symbolicznie słuchacz jest trzecim autorem tego programu. Poza tym mam wrażenie, że mieliśmy programy 4-godzinne na samym początku HCH w trójce. 3 godzin chyba jeszcze nigdy nie było. To taki rozsądny... Rozsądna średnia, można powiedzieć. A poza tym wszystko składa się doskonale, ponieważ dzisiaj ten czas dodatkowy bardzo nam się przyda, ponieważ takie HCH jak dzisiaj jest zawsze raz w roku. Na początku każdego nowego roku postanawiamy zestawić to, co najlepsze w ciągu ostatnich 12 miesięcy. My zestawiamy, ale także i Państwo zestawiają i z tego powstaje audycja. Będziemy mieli 3 takie powracające wątki, nie więcej nawet, 4 wątki chyba powracające. Będzie lista naszych ulubionych płyt, jak co roku, 10 pozycji tych, które wzajemnie ustaliliśmy, że są naszymi wspólnymi typami, jakoś tam dobrze reprezentują, uśredniają nasze gusty w tym roku, choć te gusty, te wybory były w dużej części zbieżne. Jest Państwa lista przygotowana na bazie mnóstwa głosów i z mnóstwa pozycji. 282 płyty zgłosili Państwo w naszym corocznym plebiscycie. Oczywiście niektóre z nich mają tam gdzieś po 1-2 punkty, ale my przedstawimy tę pierwszą dziesiątkę i pewnie opowiemy też o tym, co się dzieje tam dalej trochę. No i oprócz tego jeszcze płyty polskie, reedycje, kompilacje i różnego typu niespodzianki. No i jeszcze nagrody. Zapraszamy do godziny 3. Young Ye, The Evil Leopard. Płyta nosi tytuł Beware the Fetish i znalazła się na naszej liście ulubionych płyt HCH na miejscu 10. Grupa Kasai All Stars, powinienem dodać. HCH, polskieradio.pl, to jest nasz niezmienny adres internetowy do Państwa dyspozycji. Liczymy na obfitą korespondencję i bardzo chętnie będziemy tutaj z Państwem wymieniać się uwagami, nie tylko co do naszej, Państwa list, ale także pytamy o to, co najbardziej zapamiętali Państwo z tych ostatnich 12 miesięcy, jakie płyty zrobiły na Państwu największe wrażenie i które pozostaną no, tymi ważnymi tytułami w ciągu najbliższych miesięcy, może lat. hch.polskieradio.pl. To jest też taki moment, kiedy się w sposób naturalny możemy trochę powymieniać typami. My przez cały rok nadajemy dla Państwa, a raz do roku no, pilnie nasłuchujemy tego, jakie są Państwa wybory i czego Państwo słuchają. I bardzo często z tego również czerpiemy jakąś inspirację, dlatego że no, świat muzyki jest taki, to 2014 rok udowodnił po raz kolejny z jeszcze większą mocą, że po prostu nie sposób ogarnąć wszystkiego, wszystkich ciekawych tytułów, które się ukazują. I tych nisz różnego typu jest tyle w tym świecie muzyki, że po prostu można przejść obok i nie dostrzec. No właśnie, to już niestety nie jest rok 54. Zdecydowanie nie. 2014. Może tak, jak powstała nasza lista? W sposób bardzo prosty. Ja podałem 15, Bartek podał 15, później zsumowaliśmy punkty i wyszła nasza 10, bo tak mniej więcej ułożyły się nasze typy. Oczywiście jest także druga 10, o której Państwu opowiemy, ale ta pierwsza 10, tych pierwszych 10 pozycji właściwie ułożyło się bezboleśnie. A jak powstała Państwa lista? Otóż od kilku tygodni przyjmowaliśmy zgłoszenia dziesiątek, jak zwykle, ułożonych od 1 do 10 i przyznawaliśmy za każde pierwsze miejsce 10 punktów, za każde dziesiąte 1 punkt. No i wczoraj to wszystko sumowałem w późnych godzinach wieczornych. Nie udało mi się bodaj uwzględnić kilku osób, które jakoś tuż przed 12 naprawdę przesyłały swoje typy. Ale około 60 osób na tej listę się, na tej liście się znalazło, ich typy. No i wychodzi z tego całkiem klarowny obraz sytuacji. Myślę, że już nawet przy kolejnych głosach dużo by się nie zmieniło w czołówce, bo ta czołówka jest bardzo, bardzo klarowna. Myślę, że bardziej klarowna niż kiedykolwiek dotąd. Kasai All Stars u nas na miejscu 10. Płyta świetnie oceniana, znakomity album, o którym opowiadaliśmy Państwu w HCH. Zresztą no, mam wrażenie, że większość tych płyt w drobnych chociaż fragmentach pojawiła się w naszych spotkaniach, o niektórych opowiadaliśmy Państwu znacznie więcej, tak jak o pozycji numer 9, czyli o tym zupełnie niewiarygodnej współpracy bardzo różnych wydawałoby się artystów. Ale jeszcze tylko dodam, bo będziemy się starali tutaj stopniować napięcie, ale również porządkować sytuację, że na miejscu 10 na liście słuchaczy HCH znalazł się zespół Fire Orchestra i płyta Enter. A u nas na 9 Scott Walker i Sun O.

And now another lamp. La la la la la. You can't tell my sweet little darling my comfort and joy. Walker i formacja Sun na płycie Soused, wydanej przez wytwórnię 4AD. To był utwór Lullaby. U nas ta płyta w podsumowaniu roku HCH na miejscu 9. Natomiast na miejscu 9 według Państwa głosów płyta Flying Lotus You're Dead. Tak się składa, że właściwie połowa typów z Państwa listy nie pokrywa się z naszymi. Z tej pierwszej dziesiątki. Z pierwszej dziesiątki. Tak. Aczkolwiek oczywiście wszystkie te nasze typy gdzieś tam są. Kasai All Stars chyba strasznie daleko, jakieś koło miejsca 200 bodajże. Natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą dziesiątkę, to ciekawe jest to rzeczywiście, że 5 typów Państwa nie pokrywa się z naszymi i to... A to bardzo jest ożywcze, bym powiedział. W zeszłym roku chyba te dziesiątki były trochę bardziej zbieżne. Co nie oznacza, że w jakiś sposób oddalamy się od państwa, albo państwa od nas. Wszystkie też te płyty z czołówki, o której państwo pisali, były prezentowane w HCH, choć przyznaję, że zaskoczyła mnie w tym roku liczba głosów, zresztą bardzo, na bardzo ciekawe płyty, których nie zdążyliśmy zaprezentować, które wyszły dość wysoko w Państwa zestawieniu. Tam były pierwsze miejsca i to nie jedno. Na przykład albumy Valerio Tricoliego, Miseri Lares, czy płyta Reinholda Friedla, wydana stosunkowo późno, bo to chyba jesienią już nakładem Bocian Records. W ostatnich dniach dosłownie tak. Pojawiły się egzemplarze. I też kilka głosów na ten album. To są okolice 19-20 miejsca. Też pojawiły się. Tak. Bardzo, no jest tutaj o czym rozmawiać. Jeszcze pewnie wrócimy do tych rozbieżności drobnych przy okazji, wspominając, co u państwa było na tych dalszych pozycjach. hch.polskieradio.pl. Czekamy na państwa maile i państwa opinie na temat tych minionych 12 miesięcy. Co zapamiętamy, co przetrwa w naszej pamięci, a o czym może szybko zapomnimy. Jesteśmy na miejscu 8. U nas na 8 Grouper i bardzo piękny, intymny album Ruins. A później państwa typ z miejsca 8. No, zróbmy tak jeden utwór za drugim. Dobrze. Żeby to była niespodzianka, co jest u państwa na 8. Thank you. Miejsce ósme na naszej liście, Gruper i płyta Ruins, a na miejscu ósme u Państwa to było łatwo rozpoznać. Te utwory zresztą pojawiały się nie tylko w naszej audycji, ale też w wielu innych, Trójce Karibu, płyta Our Love, Bardzo przyjemna popowa płyta. Mogła się tylko ukazać trochę wcześniej, przed wakacjami jakoś tak. Wydaje mi się, że to... Czy myślisz, że wtedy znalazłoby się w naszej dziesiątce? Chyba nie. Właśnie. Tak czy owak. Tutaj zdradzamy Karibu, to nie jest nasz numer jeden, ale to myślę, to, że... To była ładna płyta, z tym, że jakoś... Państwo słuchający naszej edycji wiedzą. To rok był na tyle dobry, że można było nie zakończyć go po prostu tylko tak ładną płytą. Można było szukać jakichś ekscytujących płyt i takich dużych emocji naprawdę, bo to był rok, kiedy się ukazało sporo płyt o takiej no, dużej sile rażenia, o dużym ciężarze gatunkowym, bardzo takich monumentalnych momentami i mimo wszystko dobrych. Karibu na miejscu ósmym u państwa, u nas na ósmym Gruper i kto wie, jedna z piękniejszych chyba płyt Gruper. No, nieakustycznie, właściwie fortepian, głos, wszystko takie bardzo intymne i bardzo skromne, ale bardzo piękne. Siódma pozycja. Jesteśmy już na siódmym miejscu i no właśnie, właśnie w zasadzie to jest dłuższy kawałek muzyki z naszej strony, bo to będzie płyta, która dotarła do nas bardzo późno. Myśmy ją zresztą późno państwu prezentowali, późną jesienią i jakoś tak pozostała pewnym wyrzutem sumienia, jeśli chodzi o prezentację. Natomiast to może nastąpiło ze względu na to, że były problemy dystrybucyjne, zdaje się, z tą płytą. Ona się ukazała bodaj na początku wakacji, ale płyt wydania winylowego na przykład szybko zabrakło i musieliśmy czekać na dodatkowe, na represy tak zwane, co zresztą było zjawiskiem dość powszechnym w roku 2014. Jak się niedawno dowiedzieliśmy, po raz kolejny poszła w górę sprzedaż płyt winylowych i to dość znacząco. Powróciliśmy do sprzedaży sprzed bodaj 20 lat, czyli ze sprzedaży z takich czasów, kiedy jeszcze sporo tłoczni winylowych działało, dużo więcej niż teraz. A w tej chwili to zaczyna być wąskie gardło tego całego show biznesu i duże kolejki, problemy z wytłoczeniem winyla. Ale co więcej, nawet polskie firmy reklamują się w magazynie Wire i oferują swoje usługi. Proszę, załatwić. No właśnie. Pressing i tak. Od razu jest, są nasi. Będziemy mówić o różnych firmach, drobnych, niezależnych firmach, bo również płyty z tych polskich wydawnictw będziemy państwu rozdawać w ramach drobnych upominków za wzięcie udziału w naszym plebiscycie. I to będą albumy z wytwórni Bolt, z wytwórni Monotype, właśnie tej od tego ogłoszenia, które pokazywałeś, z Gustav Records i z Bocian Records. Mam nadzieję, że wymieniłem wszystkich. Nie, jeszcze jest kilka innych, bo mamy mnóstwo nagród. Mamy jeszcze dla niespodzianki różne. Takie zatem kto ciekawe zagłosował, ten będzie miał szansę. U nas na miejscu siódmym Rune Gramofon 2014 to jest Fire Orchestra, płyta Enter.